mobani aponi kosale langa zuwa ye moko apesinga mobani mobali akabeli nga kokabela lisolo nini na matoi yege oma oma aponi kosale langa zuwa ye moko apesinga mobani aponi kosale langa zuwa ye moko apesinga mobani mobali akabeli nga kokabela lisolo nini na matoi yege oma oma mokili makambo ye moko moto akabeli nga mobali akomi su kosonoba na matoi alingi nini nasala zuwa po aseka nga te mena na confiance na mobali nayebi ke ye moko ayebi akobuge te ah. Moto akabeli nga mobali akomi kotongo tongo ngai moto akabeli nga mobali akomi kotongo tongo ngai soki amekaki nga komeka mobali akangami na ngai yege oma oma moto akabeli nga mobali akomi kotongo tongo ngai moto akabeli nga mobali akomi kotongo tongo ngai soki amekaki nga komeka mobali akangami na ngai yege oma oma bamekaka libala te mpo libala eza mobindo bamekaka te kokabela moninga mobali mpo oyebi te tala wana eza bachance na nga nabwaka yango nakobwaka te nayebi chance ya kobota mobali alingi ngai nakovanda na ye ayebi azali mobali ya bato mpo nini akabeli nga nako ayebi azali mobali ya bato mpo nini akabeli nga nako chance bapesi nga kopesa o ngai naloba nini ege oma oma mobali ya bato mpo nini akabeli nga nako ayebi azali mobali ya bato mpo nini akabeli nga nako chance bapesi nga kopesa o ngai naloba nini ere oma oma Mais ce que vous avez dit, c'est que Mpona nyonso osala bazuwa songi songi kofinga opesi moninga pasi etali yo moko yo ozalaki wapi akomi kotelefone mobali alobi na ye atika ngai akomi kotelefone mobali alobi na ye atika ngai mobali ayebisi ye malembe mpo nini okabaki ye na ngai yee oma oma akomi kotelefone mobali alobi na ye atika ngai akomi kotelefone mobali alobi na ye atika ngai mobali ayebisi ye malembe mpo nini okabaki ye na ngai yee oma oma wana ezali fote ya aya ndenge ne wana ata na nganda na ye soki okei mosalaka kokabela baninga mibali ya bato enga nazwi yanga chance nazwaki ye na fobour na nganda te yo mokoka fobour akanisaki mobali ya likelemba mobali akangami na ngai akanisaki mobali ya likelemba mobali akangami na ngai plato ya biloko bapesi ngai mpo na nini nasongisa e oma oma mobali ya likelemba mobali akangami na ngai akanisaki mobali ya likelemba mobali akangami na ngai plato ya biloko bapesi ngai mpo na nini nazongisa e oma oma wapi epai omona na invitation bayeli yo plato ya biloko yozongisa o malchance onini aya tokomo comprendre yo menga nazwaki na nganda na yo te okabelaki ngai na fobu okaka kombo fobu nga bapesi nga kopesa o ngai naloba nini ee oma oma eloko akokabela nde sukali posa esilaka noki te eloko akokabela nde sukali posa esilaka noki te ngai bapesi nga kopesa o ngai naloba nini ee oma oma moto na moto abotama na chance na ye akabelinga mobali ya bato ngai naloba nini akabelinga mobali ya bato ngai naloba nini ngai bakabelinga kokabela ngai naloba nini oma oma nga bakininga nalinga ye ngai naloba nini batininga nalinga ye ngai naloba nini batininga kotinda o ngai naloba nini oma oma ye moko aya moto atindaki ngai nalinga o ayebi azali mobali ya bato mpo nini akabeli nga na nko ayebi azali mobali ya bato mpo nini akabeli nga na nko sonse bapesi nga kopesa o ngai naloba nini oma oma oh aya nakanisi exemple wana ekoki mpo na yo zwa exemple wana tia na motema zwa exemple wana tia na moto na yo nakanisi moko mosusu okoki kokaba chance epai ya moninga te aya